laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 42 zastępy Straży Pożarnej gaszą pożar hali zakładu papierniczego w Bydgoszczy. Największy w Polsce festiwal kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych odbywa się w Krakowie. W Austrii staje się realny scenariusz rząd pod wodzą nacjonalistów. Płonie hala magazynowa zakładu produkującego papier w bydgoskim parku przemysłowym. Pracownicy opuścili budynek i nie zagraża im niebezpieczeństwo. Na miejscu wciąż pracują służby, które starają się ugasić ogień, mówi komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Na chwilę obecną na miejscu pracują strażacy wspierani przez policjantów i oczywiście dążą do ugaszenia pożaru, ale też również tego, żeby ten pożar się po prostu nie rozprzestrzenił. To była hala magazynowa, w której był zgromadzony papier, więc ten materiał łatwopalny powodował to, że ten pożar nabrał wielkich rozmiarów. Nad budynkiem unoszą się kłęby dymu. Pożar nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zabrzmią dziś wieczorem w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. To w ramach trwającego 12. Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych, który jest największą tego typu imprezą w Polsce. Jak mówią uczestnicy festiwalu Marcel, Antonina i Max, takie wydarzenia to dobra okazja, żeby poznać ludzi z całego kraju, ale również nawiązać istotne kontakty w branży muzycznej. Z wokalistami rozmawiała Aleksandra Sobczak. Poznajemy nie dość, że strasznie dużo uczestników, którzy też jeżdżą po Polsce i spotykamy się z nimi na wielu różnych festiwalach. Tak samo i jury, i wszelacy goście, którzy śpiewają na gali. Zawsze można się zapoznać, porozmawiać i na pewno to zostaje potem na całe życie. Co się czuje, stojąc na scenie na takim festiwalu? Taką radość, jak się już skończy, to ma się takie, ale fajnie mi wyszło. Ten festiwal jest bardzo przyjemny, ma bardzo fajną atmosferę. Sala widowiskowa jest wielka i bardzo piękna. Poznaje się tam fajnych ludzi za kulisami. W tym roku organizatorzy otrzymali aż 1200 zgłoszeń z kraju i zagranicy. Dobre wiadomości dla narciarzy z Pomorza. Na Kaszubach zaczęły działać wyciągi. Czynne są ośrodki narciarskie Paczoskowo w Kosowie koło Przodkowa, w Trzepowie w gminie Przywic, w Kotlice w Szybarku i w Koszałkowie w Wieżycy. Jak mówi właściciel tego ośrodka narciarskiego, Ireneusz Koszałka, spadło kilka centymetrów śniegu, noce były mroźne, więc udało się naśnieżyć i uruchomić wyciągi. Na tą chwilę mamy w granicach 20, maksymalnie do 30 cm śniegu, także to jest taka warstwa, że już ratrak wyjeżdża, wyrównuje, wygładza, to już taka jest grubość bezpieczna. Udało nam się dzisiaj uruchomić na głównym stoku trzy orczyki i tą strefę dla małego narciarza, tam gdzie pracuje wyciąg taśmowy. Także i szkółki, instruktorzy działają, wypożyczalnie, narty wypożyczają. Synoptycy zapowiadają od jutra odwilż, ale to nie przeszkodzi w szusowaniu na kaszubskich stokach. Śniegu jest tyle, że uda się przetrwać dodatnie temperatury do nadejścia kolejnych mrozów. W Austrii poszukiwania kanclerza po zapowiedzi dymisji Karla Nehammera. Rząd zebrał się dziś na posiedzeniu kryzysowym, żeby szukać nowego szefa gabinetu. Koniec rozmów o nowej koalicji sprawił, że realny staje się rząd pod wodzą nacjonalistów. National Rad dotąd nie wyłonił nowego gabinetu, bo mimo blisko 100 dni od wyborów nie ma wciąż zawiązanej koalicji. Rozmawiali o niej konserwatyści, socjaldemokraci i liberałowie, ale po wejściu w nowy rok negocjacje zostały zerwane. W reakcji na to Karl Nehammer, lider HDK-ów, złożył dymisję z szefowania partii i Radzie Ministrów. Chętnych na szefa ustępującego gabinetu na razie brak. Koniec Karla Nehammera jako lidera austriackiej partii ludowej oznacza powrót możliwości współpracy z nacjonalistami. Wolnościowa partia Austrii wygrała wybory, ale nikt nie podjął z nią rozmów. Część konserwatystów od początku jest jednak na to gotowa. Skrajna prawica jako kanclerza widzi wtedy swojego lidera, Herberta Kickla. On sam mówi o sobie jako kanclerzu narodu. Tego sformułowania używał ostatnio Adolf Hitler. Kickl jest zwolennikiem teorii o światowym spisku elit, przeciwnikiem sankcji na Rosję, antyszczepionkowcem. Jest również podejrzany o składanie fałszywych zeznań w parlamentarnej speckomisji. Na razie nie ma decyzji o negocjacjach nacjonalistów i HDK-ów. Jedyną alternatywą dla tej opcji zostały przedterminowe wybory. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czas się kończył, aż się skończył i już wiemy, że trzeba było słuchać wcześniej ekologów. Rok 1990, Living Color, zespół nowojorski, ale płyta nagrana w Kalifornii. A podczas sesji do Time's Up chłopaków oprowadzali po terenie koledzy po fachu z zespołu Fishbone. I o tym zespole mógłbym bredzić do końca audycji, bo ich płyty były dla mnie za młodu Biblią, obietnicą czegoś więcej, czegoś dalej, że coś tam jeszcze jest poza ciężkim graniem. Fishbone to było lokalne objawienie. Wszyscy kalifornijscy muzycy startujący w latach 80. musieli ich zobaczyć na żywo, po czym wrócić do domu i albo pieprznąć instrument na śmietnik, albo wręcz przeciwnie. Grali koncerty genialne. I nie rzucam tego tak sobie. Genialne przez wielkie G. Zobaczcie sobie tam, gdzie się zobacza. Niestety, mimo że mieli i famę, i uznanie, i wsparcie dużej wytwórni, i żelazną etykę pracy, nigdy nie odnieśli sukcesu komercyjnego. Nigdy nie mieli tak zwanego hita. W filmie dokumentalnym Everyday Sunshine dobrze to podsumował Branford Marsalis, że to był zespół tak muzykalny, że wyłącznie dla mających coś wspólnego z muzyką. Przy tym o dziwo nieszkolonym, ale grającym w niezmienionym składzie od początku liceum. Dopiero przed albumem Reality of My Surroundings doszedł do nich John Bickham, młody zawodowiec mający na koncie granie z samym Milesem. No i to się okazało brakującym ogniwem. Klik. I się okazało, że można całkiem przełożyć szaleństwo sceniczne na szaleństwo studyjne. Poison mine! feelings of the generation filled with anger. Make all the choices for the future where all nightmares come true. I choose to fight for you, to fight for truth, to fight for justice. I choose to heal the wounds of sacrifice made by the children. Sekcji rytmicznej bracia Fisher, Bigham i Jones na gitach oraz trzech wokalistów śpiewających na głosy i będących zarazem sekcją dętą. Razem siedmiu typa, dwaj z nich dodatkowo umieli jeszcze w klawisz. Powerhouse o nazwie Fishbone, rok 1991. Ten album, moi drodzy, obowiązkowo, czego byście nie słuchali, bo właściwie każdy z kilkunastu tracków to jest inny styl. Tak samo jak na następnym Give a Monkey a Brain i poprzednim Truth and Soul. To była epoka MTV upanego, czyli kogo nie grała ta telewizja muzyczna, ten w zasadzie nie istniał. Follow for Now nie grała, więc to jest zespół zapomniany zupełnie. Ja też nic o nim nie wiedziałem, nazwę widziałem raz w jakimś artykule, może w jakiejś encyklopedii i nawet dziś niewiele mogłem znaleźć. Nie ma ich muzyki na streamingach, notka na Wikipedii, krótka jak walki Tysona, a sądząc z ich jedynej płyty, którą znalazłem na tubie, a którą wyświetliło nieco poniżej 1500 osób, zostałbym oddanym fanem. Teraz jestem na takie granie odporniejszy, ale jedna piosenka mnie uwiodła, a oto ona. Rock icon. Picture yourself, man, and island. Then I drag you down. Picture yourself in youth's fountain. Then picture you, king of the mountain. I'm the second hand, and I'm the hourglass. I go on and on and on and on and on. I am time. I am time. Snapshot. Picture you, the new sex god. Then picture you, head of the hip squad. And then I drag you down. Picture all of your youthful beauty, your contingency, that you're such a cute child. But I drag you down. I'm the second hand. I'm the hourglass. I go on and on and on and on. I am time. jakże oryginalny tytuł. Time, zespół Follow For Now ze swojego jedynego self-titled albumu rok nadal 91. Muzycy niezasłużenie niedocenieni. Bo byli też muzycy niezasłużenie przecenieni. Może się narażę, ale Body Count to było zjawisko niesamowite, głównie medialnie. Szli ramię w ramię z NWA, jeśli chodzi o nienawiść do policji. Niestety także o wulgarny seksizm. Ale właśnie to pierwsze, a konkretnie tekst piosenki Cup Killer, ukłuło establishment. Biały establishment, dodajmy. Chryja sięgnęła takich szczytów, że zbulwersowanie wyraził sam prezydent. ICT to chyba przerosło, bo liczył pewnie na rozgłos, ale nie aż taki. Ugiął się i utwór z albumu usunął. Nie wiem, czy muszę przypominać, że Body Count to był twór znanego rapera ICT, o którym śpiewała Kaja i o którym rapował Leroy. Poza nim w zespole była jeszcze druga postać kluczowa, gitarzysta Ernie C i akompaniatorzy, wyjątkowo zresztą niefortunni, bo wszyscy już nie żyją. Ponure, a przecież debiut był taką radosną, garażową dłubaniną, taką rozkrzyczaną piaskownicą przechwalających się chłopców. Miejscami urokliwą. Na tej płycie zespołu Body Count pod tytułem Body Count znalazł się utwór Body Count, którego cały tekst to powtarzane w kółko Body Count. Poważnie. a spiracono ją w Polsce jeszcze przed zmianą tracklisty, od razu w 1992 roku. Natomiast nie spiracono, a bardzo szukałem, żadnej płyty zespołu 24/7 Spice. Dlaczego? Dopiero teraz powiązałem fakty. Wczesne lata 90. to złoty czas dla polskich piratów. Legalny rynek nie istniał, prawo nie nadążało, granice były otwarte, dostęp do technologii powielania też. Wczesne lata 90. to też moda na grunge i w ogóle na rocka. Większość zespołów, które dzisiaj przedstawiam, na tym zyskała, oprócz 24/7 Spice, bo szefowa ich wytwórni akurat uznała, że chce mieć w stajni wyłącznie czysty grunge i z dnia na dzień przestano tłoczyć ich płyty. A te z 92 roku, Strength in Numbers, wydano w 20 tysiącach egzemplarzy, więc nie dziwi, że żaden z nich nie trafił do Taktu, GM czy innych nielegalnych, a jakże nam wtedy niezbędnych wytwórni. Więc oczywiście z tego właśnie niedostępnego Earth and Sky. Hazel i jego wesoła gromadka. Wtedy nagle posmutniała, gdy Major Label ją przeżył i wypluł. Kurde, wydawało nam się wtedy głupim szczeniakom, że słuchamy samych bezkompromisowych, rockowych buntowników, a naprawdę, zwłaszcza my tutaj w Polsce i zwłaszcza po wytępieniu piractwa, żyliśmy strawą wyłącznie taką, jaką nam ugotowały wielkie wytwórnie. I dlatego następny zespół akurat mogłem poznać, ponieważ byli w katalogu Sony, więc płyta Fight, bezkompromisowo rockowo-buntownicza, była dostępna w sklepach. Pewnie w Sony szukali kolejnego Rage Against the Machine. W Naked Truth ich nie znaleźli, chociaż ci grali zgrabnie, a chwilami wybitnie, tak jak tutaj. Szepka rzecz, chyba jedyna w repertuarze spełniająca obietnicę z etykietki, jaką do Naked Truth przyczepiono. Jazz metal. No to już drugi po Follow For Now zespół z Atlanty dzisiaj i drugi, który przepadł. Pechowe jakieś to miasto. A z Waszyngtonu można? Tak, trzeba tylko się przeprowadzić do Nowego Jorku. Najwcześniej zawiązanym zespołem z dziś prezentowanych jest ten, Bad Brains. Totalna legenda, na pewno pierwszy czarnoskóry zespół grający tak ostro. Mieli grać fusion, ale odkryli punk rocka i jednocześnie reggae. I to mi imponuje najbardziej, że oni się oduczyli grać. weź zawodowca i każ mu grać jak amator, no to się wydaje niemożliwe, szczególnie, że amerykański punk rock był dużo bardziej szaleńczy, straceńczy, rozprzężony, jazgotliwy niż ten europejski, który w porównaniu do takiego The Germs miał po prostu ładnie ułożone piosenki. Tymczasem tutaj zamiast The Police wyszedł hardcore, nagrany na setę, w takim studiu, co miało normalną scenę, budę do wokali i szpulowca. Hałas i chaos, a czasem śliczne reggae z klawiszami. Albo. Ale stopniowo ściskali tak swoją muzykę między skrajnościami i w 1993 roku byli już całkiem w środku. No i dobrze. With our backs against the wall. You say we're so ignorant, but I can't agree. What's sometimes right for you is not always good to me now. All I wanna know, will we ever be free? Me loving you, and you loving me. All I wanna know, will we ever be free? Me loving you, and you loving me. In a system built for fools, they mastered the power tricks that kept us in your schools. You taught us anger by never showing love. Now I hope you never find out what we've been dreaming of. All I wanna know, will we ever be free? Me loving you and you loving me. All I wanna know, will we ever be free? Loving me. Płyty Rise z nowym wokalistą, którego Dr. No mógł całkiem zdominować i kazać śpiewać przebojowe, heavy metalowe piosenki. Bardzo niedocenionej płyty. A zaraz potem wrócił szalony HR i Dr. No znów musiał go znosić. Ale czego się nie robi dla fanów. Wybywamy z Ameryki i zaglądamy do, no kurde, może Afryki? W końcu. Chociaż śpiewający gitarzysta Keziah Jones urodził się w Lagos i nieraz tam wracał, to mieszka też w Londynie, a czasem w Paryżu, gdzie ma całkiem pokaźną publiczność. Wyznaje model hendrixowski, czyli soulowy wokal, ogniste, oryginalne granie na gicie, plus zwarta, zdyscyplinowana sekcja. To bardzo interesująca postać, jest jedyny w swoim rodzaju, także jako kompozytor. Olufemi Sanyaolu, albo Keziah Jones, człowiek dwuimienny, o człowieku z blizną, Man with a Scar, 1995 rok. Londyn wzywa, ponownie. To tutaj, w środku lat 90. działał mityczny zespół Scrap Iron Scientists. Mityczny między innymi dlatego, że podobno zorganizował kiedyś antyrasistowski festiwal dokładnie pod siedzibą ultrakonserwatywnej British National Party. Nie zostało po nim nic. No, jedna epka i pamięć nielicznych słuchaczy. Poza angielską stolicą to tylko ci, którzy trafili na jedyną emisję klipu Dreadlock Criminal w MTV, grubo po północy. I ja byłem jednym z tych szczęśliwców. Niby metalowa surowizna, ale z jakim tyłem to jest grane, jak to funkowo buja. A wokalista, zamiast nieudolnie rapować, co w 96 roku było obowiązkiem, śpiewa i umie. Thank you. No nie, no to jakby to był haust świeżego powietrza po tych wszystkich kwadratowych rap metalach wówczas tak popularnych. Scrap Iron Scientists. Trzymałem ten obskur koło serca prawie 30 lat i w końcu się nim z kimś podzieliłem i to od razu ze słuchaczami Trójki. Jestem człowiekiem spełnionym. Zatem w szczęściu odchodzę, podzieliwszy się jeszcze bardziej znanym artystą o wokalu tak delikatnym, że właściwie złamanym. Słuchacz się boi o kondycję artysty, ale proszę się nie bać, Ben Harper żyje i nagrywa z sukcesami swoją Black Folk Soul Music. W 97 grał nieco ostrzej niż dziś. Faded, obawiam się, że faktycznie Faded, bo zbliża się 17, z płyty The Will to Live. I proszę, jak mu ta wola życia się przydała i jak trwa. Czego wszystkim życzę w nowym roku. Dziękuję Państwu. Michał, bardzo dziś afro, Hoffman. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease.